Minęło 10 lat od momentu, gdy zacząłem zastanawiać się, co zrobić z sobą na poważnie. Tak, zacząłem obserwować świat, rozumieć, że jest on tyle wart, ile może mi dać, ile ja mogę dać mu sam. Miłość do matki i ojca, więcej jej mam niż waży kilogramów. Gdy oni są zdrowi, ja jestem zdrów. I choć nieraz wracają przegrany, oni zawsze będą tu, gdzie ja. Ale cały czas stawiałem na samego siebie. Nie szukałem pomocy na ziemi ani w niebie, bo taki jest mój pomysł, że tyle jestem warty, ile sam zdobyłem szacunku. Bananowcy, szedłem zawsze w przeciwnym kierunku. Może dlatego, że całe życie pod dwoma numerami, jednym bloku, drugim mieszkania. Nie podrywałem nigdy sztuk na samochód ojca, bo go nie miał i chyba nie będzie mieć do końca. Dobrze, idziemy dalej. Gdy potrzebowałem pieniędzy, zawsze je zarabiałem 100% uczciwie. Lewych interesów unikałem, nie dlatego, że się bałem. Po prostu nie chciałem, żeby ktoś gdzieś tracił, bo ja zyskuję. I do dziś moje podejście procentuje. Pokochałem hip-hop, zacząłem robić to, co robię. Pierwsze imprezy grałem w małym klubie Alfa. Potem były hybrydy, dekadent, trend, stodoła. Różni ludzie kręcili się zawsze dookoła. Byli nieistotni, ale byli też i bardzo ważni. Bogna, Piotrek, Sylwek, nie zapominam o przyjaźni. Znalazłem dziewczynę, z którą dzielę życie. Jak na razie jest mi dobrze. Relaksu nie szukam w dymie, ale w hip-hop muzyce. Jeśli ktoś zapyta, dlaczego nagram tę płytę, bo hip-hop beat to rzecz, którą najlepiej robię w życiu. Niczemu nie poświęciłem więcej uwagi i czasu niż klejeniu bębnów i sampli, znajdowaniu równowagi, kręcenie gałami w konsolecie. To dla mnie największa zajawka na całym świecie. Poza tym mam kilku przyjaciół MC. Gdy oni rymują mi włosy, stają na głowie. Tonę szacunku dla was, Włodek, Wienio, Kacza, Hada, Zip, Hem, Freeze. Nie ma innych MC takich jak wy.